Al-Husayn akaelekea katika ardhi ya Karbala. Inasemekana kwamba alipofika pale sehemu ile ya Karbala, akauliza, ma hadhihi, ni ardhi gani hapa, paitwaje hapa? Qalu Karbala, wakasema hapa panaitwa Karbala. Faqala karbun wa balaun, hapa ni karb na balaa, ni mateso na ni balaa. Alipofika pale, mara likaja jeshi likiongozwa na Umar ibn Sa'd. Yani alisema Amr ibn Sa'd, yule aliyepewa salamu na Muslim bin Aqil, itwa Umar ibn Sa'd. Umar ibn Sa'd akaja na jeshi pale la watu 4000, jeshi la watu 4000. Hussein yeye ametoka kule Makka radhiallahu anhu akiwa na watu kama 70 na kitu hivi, pamoja na watu wa familia mpaka watoto wadogo. Umar bin Saadi akamwambia, bwana, nimekuja kukuchukua nikupeleke Iraqi kwa Ubaidillah ibn Ziyad, tumepata taarifa unakuja. Sasa sisi ndio tumetumwa tuje tukuchukue wewe tukupeleke kwa Ubaidillah ibn Ziyad kule Al-Kufa, mtawala na governor wa Al-Kufa ambaye ametawalishwa na Yazid. Ametutuma sisi tuje tukuchukue wewe tukupeleke. Al-Husayn akakataa. Sasa mimi siendi. Alipoona jamaa hawa wako wametilia mkazo jambo lao na wako serious katika lile walilosimamia, Al-Husayn alipoona hawa watu hawakuja kwa kheri hawa, akawaambia, akamwambia, mimi nakupa mambo haya matatu. Amwambia, mambo gani? Akamwambia, jambo la kwanza, ima uniache mimi nirudi, ima antadani arji' au adhhaba ila thaghrin min thughuri almuslimin au adhhaba ila Yazid, imma antadani arji', imma uniache mimi nirudi nilikotoka, nirudi zangu Makka, au nielekee kwenye mipaka huko, miongoni mwa mipaka ya Uislamu, daula ya Kiislamu na mipaka yake. Kuna watu daima wa katika thughur, wa katika ribat ya kulinda ile mipaka ya Waislamu dhidi ya hujuma ya makafiri. Sasa mimi niache niende katika mipaka huko, katika fuhuri muslimin, kakae na mimi huko, au niache niende zangu Sham kwa Yazid, moja mambo matatu, lakini usinipeleke kwa Ubaidillah ibn Ziyad, siendi. Nataka kwenda kwa Yazid nikakutana naye uso kwa uso, adhau yadi fi yadihi, nikaweke mkono wangu kwenye mkono wake, kwa Yazid mwenyewe, mtawala mkuu ambaye anawatawala nyinyi, moja mambo matatu. Akasema Umar bin Saad, sawa, wewe peleka ujumbe kwa Yazid, napeleka barua, mpeleke mjumbe umtaarifu Yazid kwamba anaenda kwake, na mimi namwandikia barua sasa hivi hapa, namwandikia barua Ubaidillah bin Ziyad kwamba Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma amenikhiarisha moja ya mambo haya matatu, sasa hebu niambie nifanye lipi. Al-Husayn hakupeleka barua kwa Yazid, lakini Amr bin Saadi akaandika barua kwenda kwa Ubaidillah bin Ziyad. Tumeshakutana na Al-Husayn, lakini yeye ana haya ya kusema yeye, lakini ni kwamba ima arudi Makka au ende zake kwenye jihadi huko au ende zake Shamu kwa Yazid. Wanaambiaje mzee? Ubaidillah bin Ziyad akakubali kwamba Husaini achague moja katika hayo. Basi sawa, hakuna vibaya, mache achague, kama atakwenda kwa Yazid atakurudi alikotoka, alhamdulillah, fitna itakuwa imeisha. Tahadharini na marafiki waovu. Pale jirani katika kikao kile alikuwepo mtu mmoja akiitwa Shamr ibn Dhiljawshan. Shamr ibn Dhiljawshan akamwambia Ubaidillah ibn Ziyad, fanya nini wewe? Utamkubalia vipi al-Husaini matakwa yake haya? Utakubali vipi? Akikuponyoka huyu al-Husaini, akienda mahali ataunda nguvu kazi, itakuja kukung'oa wewe na hutaweza kumzuia. Kusema arudi Makka au ende katika Thughuri Muslimi au ende kwa Yazid, huyu atakwenda kujipanga upya. Kwa hiyo usimpe fursa hata kidogo. Wewe waambie, wamshurutishe, lazima aje kwako hapa. Allahu musta'an. Ubaidillah ibn Ziyad kwa upumbavu wake akakubali hilo, akamtuma Shamr ibn Dhiljawshan, akamwambia nenda wewe sasa, mwambie Umar ibn Saad, amwambie al-Husayn aje kwenye hukumu yangu, aje achukue baia hapa kwangu. Amr ibn Saad, Umar ibn Saad akikataa kumwambia jambo hilo, wewe utakuwa ndio amiri wa jeshi, utakuwa ndio kamanda wa jeshi. Muzulu Umar ibn Saad, lisimamie jambo hilo, hakikisha Husayn anakuja hapa. Basi Shamr ibn Dhiljawshan akatoka kule, akaja mpaka katika sehemu hiyo ya Karbala, akiwa anaongozana na jeshi la watu wengine 4,000. Tunaambia ukimalizana na Husayn utakwenda katika mji wa Rai, utakwenda kufanya mambo mengine huko. Sasa ujumbe ulipomfikia Husayn kwamba hukumu ni hii, wewe watakiwa uende kwa Ubaidillah ibn Ziyad, akakataa akasema, la wallah, la anzilu ala hukmi Ubaidillah ibn Ziyad abada, sitaweza kufanya kitu kama hicho. Lakini pale ilikuwa jambo lishaisha, kwa rudi zake tu, lakini haikuwa hivyo. Yule alikuja na jeshi la watu 1,000. Umar bin Saad alikuwa na majeshi 4,000, alikuwa tu kama 5,000 hivi takriban katika jeshi la upande wa watu wa Al-Kufa, na hilo jeshi 90% ya hilo jeshi ndio wale walioandika barua kumwita al-Husayn. Mpaka wengine walikuwa nawe pia wewe uliniandikia barua, sema yeye alikuandikia, lakini sasa wewe unaenda kwenye hukumu ya bin Ziyad, wewe uliniita wewe pia. Adimul wafa, watu ambao hawatekelezi ahadi kabisa, ni watu wa ovyo kabisa. Basi Husayn akawa anawalingania wale watu, kazungumza maneno mengi na mengi yamenukuliwa, zipo habari zilizosihi na ambazo hazijasihi, lakini akawakumbusha, je, nyinyi mko tayari kupigana na mimi na kuniua? Mimi ni mjukuu wa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, katika wajihi wa ardhi hii hakuna mjukuu wa kiume wa mtume wenu ila mimi. Sisi tuko kadha, sisi tuna manakibu haya, wewe fulani, wewe kamuulize fulani, hata mkimuuliza Anas bin Malik, mkimuuliza fulani atawapa ushahidi kwamba siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alisema al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-janna. Hadithi iko wazi, mimi naijua. Sitaijua hadithi hiyo, sasa mbona nipige mimi? Wewe nenda kwenye hukumu ibn Ziyad, wewe unaniambia hapo. Kila anachowaambia hawamwelewi. Lakini katika ulinganizi wake inasemekana alichukua kama watu 30 wakamwelewa, wakaja katika jeshi lake, akiwemo al-Hurr bin Yazid at-Tamimi. Akaambiwa al-Hurr bin Yazid, wewe usilikuwa uko na sisi tena ndio amiri wa kile kikosi cha mbele, mbona sasa watu wache wanakwenda kwa al-Husayn? Akawaambia waihakum, na wahurumia nyinyi. Wallahi inni ukhayyaru nafsi baina aljannati au ukhayyaru nafsi baina aljannati wan nar, wallahi la akhtaru ala aljanna walau quti'tu wa ukhriqtu. Mimi ninapewa khiari katika nafsi yangu baina ya pepo na moto, wallahi sitaweza kuchagua dhidi ya pepo kitu kingine. Yani nipewe khiari kwamba wataka pepo wataka moto, au wataka pepo wataka maji, siwezi nikachagua kitu kingine mbadala wa pepo, hata kama mimi nitauliwa nikakatwakatwa vipande vipande kisha nikachoma moto. Naona kwa Husaini ndio kwenye haki, mimi naenda huku. Kwa akaingia katika upande wa Al-Husaini. Jambo la ajabu, ilipofika wakati wa swala ya dhuhuri, pakaadhimiwa paka kimiwa, Al-Husaini ndiye aliwaswalisha kama imamu wote, akawaswalisha dhuhuri na akawaswalisha al-asr. Lakini ugomvi uko pale pale, nasallallahu alaihi wasallam. Al-Husaini alifanya mazungumzo na yao na wao kwa muda mrefu akisuguana hivi, lakini ukisoma vitabu vya historia vya Shia hivi ukisoma, kuna mambo mengi yanatajwa humu, mambo yani mambo ni mengi kusema kweli. Ikatokea kitu fulani, sijui akamwota Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama sijui alikuja Jibrili, sijui alikuja fulani, yani tukio limevamiwa likajazwa mambo mengi. Lakini nyinyi ndio mfahamu tu kwamba hili jeshi lilokuja kwa ajili ya kumchukua Al-Husaini kwa nguvu, asilimia zaidi ya 90 ni katika wale walioandika barua wakimuita aende akawe amiri kwao, na wao washatoa baia kwa Muslim bin Aqil, lakini leo ndio wanaotumika kumgeuka Al-Husaini. Mimi nifupishe hili jambo, mapambano yakaanza, wakauliwa watu wengi katika wafuasi wake. Al-Husaini akapambana, lakini ushujaa siku zote unazidiwa na wingi. Watu wakishakuwa ni wengi, hata kama wapiga ngumi kiasi gani wewe, lakini kama watu wamekuzunguka 1,000, watu 200, na wewe uko peke yako, hata uwe na kisu uwe na panga, basi ule ushujaa wako utapotea, utafika mahali utachoka. Kwa kweli Al-Husaini alifika mahali akachoka, kapambana kutetea heshima yake, kuitetea nafsi yake, kuwatetea watu wake, lakini hilo halikumzuia yeye na kufikia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na muda uliopangwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa kufa yeye. Huyu Shamr ibn Biljawshan ndiye aliyekikata kichwa cha Al-Husaini, ndiye aliyemuua Al-Husaini ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma. Katenganisha mwili huku na kichwa kule, akaona kafanya jambo la maana kwelikweli. Kwa kusema ukweli, kuna hitaji moyo mgumu sana wa kuzisoma hizi akhbari kwa tafasili, wa ila ni habari za kusikitisha sana za kuliza. Hata kama Husaini angekuwa ni mtu tu wa kawaida, pengine dai shekhe fulani tu hivi, lakini ile namna ya mwenendo mpaka kufikia kuuawa na kile kifo alichouawa, wallahi ni jambo linasikitisha mno kwa Muislamu mwenye moyo wa kawaida tu wa imani. Kwa mimi nataka nitosheke hapo tu kwamba huyu akamuua Al-Husaini, na Husaini radhiallahu anhu hakuuliwa peke yake. Kuna watoto wa Ali bin Abi Talib wameuawa pale, wengi tu, karibu watoto watano na yeye akiwa sita, ambao ni ndugu zake baba mmoja. Aliuawa yeye Al-Husaini na Jaafar bin Ali na Abbas bin Ali na Abu Bakr bin Ali na Muhammad bin Ali na Uthman bin Ali. Muhammad wa kawili kwa Muhammad na Muhammad al-Hanafiya, ambaye pia ni mtoto wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mama yake alipatikana katika mateka ya Bani Hanifa watu walipokwenda kupigana vita vya Al-Yamama katika utawala wa Abu Bakar as-Siddiq. Huyu Muhammad al-Hanafiya huyu pia alimfuata kaka yake, akamwambia kaka, usiende, hawa watu ni makhain, wana khiana, hawa ni khawana, usiende kaka. Lakini hakumsikiliza pia. Sasa huyu ni Muhammad mwingine, kwa sababu Ali bin Abi Talib alikuwa na watoto takriban 27. Kwa Fatima radhiallahu anha alikuwa na watoto wanne, na katika watoto hao kuna wengine amewataja maswahaba, marafiki zake maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna Uthman, kuna Abu Bakar, kuna Umar. Hawa kina Umar hao ambao yeye kawataja na kina Uthman, hapa nadokeza tu, kuna watu mpaka humu Tanga pia na hii Tanzania, kuna watu baba zao waliwapa majina haya ya Umar na wengine wakaitwa Abu Bakar, lakini majina hayo wakayabadilisha baada ya kuingia kwenye Ushia. Ali bin Abi Talib watoto wake wako aliwapa majina Abu Bakar, na Abu Bakar ni katika waliouawa katika vita hili, katika mapambano haya, siiti vita, katika dhulma ile, Abu Bakar ibn Ali. Bali al-Hasan pia watoto wake kiitwa Abu Bakar. Na uzuri mwenye kitabu hiki I'lamu al-Wara bi A'lami al-Huda, Shia huyu wa karne ya sita pia amewataja katika watoto wa Ali bin Abi Talib ambao majina yao ni haya tuliyotaja, alipokuwa akimwelezea Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na watoto wake. Kwa hiyo katika watoto wa Ali watoto wake radhiyallahu anhu waliuawa pale, walikuwa ni watano, ndugu zake al-Husayn bin Ali na ndugu zake watano, jumla ni sita. Na kadhalika al-Husayn katika watoto wake waliouliwa pale ni Abdullah ibn al-Husayn, yaitwa Abu Abdullah, sababu mtoto wake ni Abdullah ibn al-Husayn. Mwingine katika waliouawa ni Ali al-Akbar. Huyu sio yule Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin alikuwa ni kijana na miaka 17 hivi, 10 ngapi, alikuwa bado kijana mdogo, na siku ya vita alikuwa mgonjwa, yeye ndio salama yake, hakuingia katika mapambano kwa sababu alikuwa mgonjwa. Lakini Ali al-Akbar aliuawa mbele ya babake, jambo ambalo lilimpa huzuni sana al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Kadhalika al-Hasan watoto wake watatu waliuawa pale, watoto wa kaka yake al-Husayn. Al-Husayn kaka yake al-Hasan alikuwa na watoto wake pale, walikuwepo pale Abdullah ibn al-Hasan, al-Qasim ibn al-Hasan na Abu Bakr ibn al-Hasan, walikuwepo pale na waliuawa katika vita ile. Ni ahlu baiti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wala watu hawajani tena, wawaua vibaya vibaya. Kadhalika watoto wa Aqil, kwa sababu nilipokuwa nikichungulia kwenye kitabu hiki cha huyu mshia, ilipokuja barua ya Muslim bin Aqil ile ya pili, alipompa ujumbe Umar ibn Sa'd kumwandikia al-Husayn ibn Ali asije, salamu zile zikamfikia na akapewa taarifa kwamba Muslim bin Aqil ameuawa, lakini ipo ujumbe wake anatoa kwamba usiende, wakati yuko njiani pale. Al-Husayn akawa amepatwa na huzuni kubwa sana, sema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, maanake ameambiwa ni huyo na mwenzake Hani bin Hani as-Subay. Nasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa rahimahum Allahu ta'ala. Akalifikiria lile jambo, kisha akawaita wale watu wake, akawaambia, mimi naona mko huru sasa hivi, anataka kurudi arudi, na mimi pia nitaazimia kurudi, kwa sababu jamaa zetu wametufanyia khiana na wamemuua Muslim bin Aqil. Watoto wa Muslim bin Aqil wakasema, ammi, sisi haturudi, ni lazima tukalipize kisasi cha baba yetu, sisi haturudi, kama baba yetu ameuawa na sisi tunakufa huko huko. Al-Husaini akamwambia, basi na mimi niko pamoja na nyinyi, lakini hili na lile la kuchukua khiari ya kwamba ataka kwenda huku au ataka huku, ni kwamba yale maazimio yake ya kuwa yeye ni mtawala aliyafuta mpaka dakika ya mwisho. Al-Husaini ibn Ali alikuwa hataki tena jambo la utawala wa watu wa Kufa, kwa sababu kajua si watu hawa, na ndio maana akatoa yale mapendekezo matatu ambayo dakika ya mwisho ilikataliwa. Na kilichompa ujasiri zaidi wa kupigana ni kwa sababu anaona watu wake wanauawa kwa dhulma, na wale watakumkirihisha katika jambo ambalo, watakumlazimisha katika jambo ambalo yeye haiko tayari kulifanya kwa sababu ni udhalili, na anawajua wale si watu waliosimama katika dini, watamtweza. Akaona, hapana, mimi siwezi kukubali kwenda kwa Ubaidillah bin Ziyad. Kwa hiyo familia inaisha hii. Katika watoto wa Aqil aliuawa Ja'far bin Aqil, Abdullah bin Aqil, Abdurrahman bin Aqil na Abdullah bin Muslim bin Aqil, mjukuu wa Aqil ambaye ni mtoto wa yule Muslim bin Aqil, pia aliuawa pale, na Muslim bin Aqil mwenyewe tayari kishatanguliwa kuuawa. Bali katika familia ya Ja'far, Ja'far bin Abi Talib at-Tayyar, ndugu yake Ali bin Abi Talib, kuna wajukuu zake pia waliuawa pale. Watoto wa Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib wapo waliuawa pale, kwa ni Auni na Muhammad. Watu 18 ukiwahesabu, watu 18 wanaume katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam waliuawa pale dhulman wa udwana, na watu waliowaita njoo njoni tu pamoja na nyinyi, wakauawa watu 18 katika watu wanaomhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashia wa Iraqi waliwaua wajukuu na watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dhulma na uadui. Al-Husayn alizikwa pale pale katika ardhi ya Karbala, na watu wake walizikwa katika kaburi moja, na kaburi zao, makaburi yao hayajulikani mpaka leo hii kwamba wamezikwa wapi. Hilo jambo halijulikani. Anasema hapa kwenye Ilamu Alwara juzu ya kwanza ukurasa wa 476 anasema, fa jamiu man kutil, yeye anahesabu 19, anasema fa jamiu man kutila maa al-Husaini alayhi salam min ahli baitihi yutaffi Karbala 18 nafsa wa huwa salawatullahi alayhi 19 minhum al-Abbas wa Abdullah wa Ja'far wa Uthman banu amir al-mu'minin alayhi salam ummuhum ummu al-banin wa Ubaidullahi wa Abu Bakr ابن أمير المؤمنين عليه السلام أمهما ليلى بنت مسعود الثقفية. Amewataja hapa kwamba waliouawa katika siku ile walikuwa ni watu 18 katika watu wa nyumbani kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, na wa 19 wao ni Al-Husayn, katika hao ni Abbas Al-Abbas ibn Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Ali ibn Abi Talib, na Ja'far ibn Ali ibn Abi Talib, na Uthman ibn Ali ibn Abi Talib, mama yao ni Ummu al-Banin, alikuwa mtume mama yao wa Ali ibn Abi Talib, na Ubaidullah ibn Ali ibn Abi Talib, na Abu Bakr ibn Ali ibn Abi Talib, mama yao hawa ni Layla bint Mas'ud al-Thaqafiyya, katika Bani Thaqif, watu wa Taif mama yake, na Ali wa Abdullah ibn al-Husayn, watoto wa Husayn Ali al-Akbar yule tulimtaja, na al-Qasim wa Abdullah wa Abu Bakr ibn al-Hasan ibn Ali au banu al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. watoto wa Al-Hasan, na Muhammad na Aun ni watoto wa Abdullah ibn Jaafar ibn Abi Talib, na Abdullah na Jaafar na Aqil na Abdurrahman watoto wa Aqil ibn Abi Talib. Inasemekana anaitwa Aqil, lakini tumesema ni anaposema huwa ishtibahu wadhih haythu lam tadhkur al-masadir at-tarikhiyya wujud man yusamma bi'aqil fi walad Aqil ibn Abi Talib. Hapa amekatambihi hiyo. Wa Muhammad ibn Abi Sa'id ibn Aqil ibn Abi Talib wa hum kulluhum dufinu mimma yali rijlay al-Husayn alayhi salam hufira lahum hafiratan wa ulqu jami'an fiha. Anasema na wao wote walizikwa katika mahali ambapo panafuatia ile miguu miwili ya al-Husayn, yani al-Husayn amezikwa hapa, wao wakazikwa sehemu ile ya chini ya miguu yake huko. Walichimbiwa wao shimo moja, wote wakatiwa humo katika shimo moja, wasuwiya alayhim turab, ukasawazishwa juu yao mchanga, illa al-Abbas ibn Ali ibn Abi Talib fa inna qabrahu zahir. Hivi ndivyo anavyosema, isipokuwa Abbas peke yake kaburi yake ndio iko dhahir. Kwa hiyo hawajui kaburi yake iko wapi, kama vile ambavyo ilikuwa haijulikani kaburi ya Ali bin Abi Talib iko wapi. Pale Kufa walipojenga makam na watu wakienda kuomba pale, inasemekana ile ni kaburi ya Al-Mughira ibn Shu'ba. Ali haijulikani kazi kwa wapi, lakini wao wanakwenda kuomba pale, wanasema hii ni kabri ya Ali. Nataka faida tu kidogo, alafu nitaendelea, mwasikie mashia kidogo wanavyosema. Hiki ni kitabu kinaitwa Mikesha ya Peshawar, kitabu cha mshia anaitwa Sultani Alwaizina Ashirazi, hapo ameandika Sultani Alwaizin Shirazi. Kitabu cha Kiswahili kimefanywa tarjama kutoka kwenye Kiarabu na Kiingereza, Layali Peshawar, kimetarjumiwa hapa hapa Tanzania na Dr. M.S. Kanju na kimechapishwa na Al-Itra Foundation Dar es Salaam. Katika ukurasa wa 12 naona nigusie kidogo katika nukta hii, pamoja na kwamba nimetoka kwenye mada Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, alihusia azikwe usiku na kuchimbwe makaburi zaidi ya moja ili watu wasijue kazikwa wapi, akazikwa kwa siri. Pamoja na kwamba yeye ni mtawala kiongozi wa dola ya Kiislamu, khalifa wa nne, yeye alihusia kabla kufa kwa kwamba mimi nikifa nizikeni kwa siri, tena usiku, chimbeni makaburi tofauti tofauti, Msambweni mathalan, kama hapa Msambweni chimbeni kaburi Majengo kaburi, Sahari kaburi, Kwanjeka kaburi, Makorora kaburi, Barabara Tano kaburi, chimbeni makaburi mengi, mwatatize watu, Tumbageni kaburi, alafu yafukiwe yote, basi mambo yameisha. Umeelewa? Sasa huyu mshia hapa anasema hivi, kwa sababu uonevu wa Bani Umayya ulikuwa mkali sana wakati wa mwisho wa uhai wa Ali, hivyo aliagiza katika wasia wake kwamba azikwe kwa siri wakati wa usiku, na kwamba isiachwe alama yoyote ya kaburi hilo. Ni jamaa zake wachache tu wa karibu na watoto wake ndio waliohudhuria mazishi yake asubuhi ya tarehe 21 Ramadhani, siku ambayo ilikuwa ndio azikwe. Misafara miwili ilitayarishwa, mmoja ukaelekezwa kwenda Makka na mwingine kwenda Madina. Hii ndiyo sababu iliyofanya kwa miaka mingi kaburi lake lisijulikane isipokuwa kwa jamaa zake wachache na watoto wake tu. Umefahamu hapa? Katika ukurasa wa 14 anasema hivi, kugunduliwa kwa kaburi la tukufu la Ali baada ya miaka mingi, lakini kipindi chote tulikuwa hawajui. Sasa limejulikana vipi? Anasema hivi, yule mzee alikuwa na habari, alikuwa anaeleza hapo Anasema yule mzee akajibu kwamba anaielewa siri yake, lakini alikuwa anaogopa kuitoa. Khalifa akamhakikishia usalama wake, Na yule mzee akamwambia, siku moja nilikuja hapo pamoja na baba yangu ambaye alipanda juu ya kilima na akaswali pale. Nilipomuuliza kwa nini pale, kuna nini pale, akasema kwamba waliwahi kuja pale na Imamu Jaafar as-Sadiq kwa ajili ya ziara. Imamu alisema kwamba hili ni kaburi tukufu la mheshimiwa babu yake Amirul Mu'minin Ali, na kwamba muda mfupi litajulikana. Kwa amri ya khalifa, sehemu ile ilichimbuliwa na alama za kaburi zikaonekana wazi, pamoja na ubao wenye maandishi ya Kisiria yenye maana kwa jina la Allah mwenye rehema mwenye kurehemu. Kaburi hili limetayarishwa na Mtume Nuhu kwa ajili ya Ali, wasii wa Muhammad, miaka 700 kabla ya gharka. Umeelewa au nikutetea kidogo? Haya, lakini pia kuna maelezo hapa kwamba anasema hivi: kwa kuzingatia maovu ya ufalme huu uliolaaniwa, mwili wa Amirul Mu'minin Ali ulizikwa wakati wa usiku na hakuna alama ya kaburi hilo iliyoachwa. Kaburi likabakia bila kuonekana mpaka wakati wa Khalifa Harun al-Rashid. Siku moja Harun alikwenda kuwinda katika eneo la Najaf ambako paa waliishi kwa wingi. Palikuwa pana paa wingi sana pale. Siku moja Harun Rashid, wakati mbwa walipomfukuza paa, walichukua hifadhi juu ya kilima kidogo, yani walipaa wakakimbia kwenye kichuguu hivi kilichotutumka juu ya ardhi cha Najaf, kilima ambacho mbwa hao hawakuweza kukipanda. Mara nyingi wakati mbwa waliporudi nyuma, paa waliteremka chini, lakini wakati mbwa wanapowarukia tena, wale paa huchukua tena hifadhi juu ya kile kilima. Kwamba mbwa wakija hivyo, wakija kule kile kilima kichugu hivi, mbwa kitaka kupanda hawawezi, wakiondoka wale paa wanateremka, mbwa wakija wakapanda juu ya kilima pale. Lakini mbwa kile wanapojitahidi kupanda pale hawawezi. Haruni akatuma watu kwenda Najaf kuuliza. Walimleta mzee mmoja kwake na khalifa akauliza kuhusu siri, kwa nini mbwa hawa hawakupanda juu ya kilima. Ndio jibu likawa hili kwamba pale kazikuwa Amirul Mu'minin. Walipofukua wakakuta huo ubao umeandikwa, kaburi hili lilitayarishwa na Nabii Nuh miaka 700 kabla ya gharka kwa ajili ya Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib. Haya tuyaache, alikuwa anataja faida tu kwenye kitabu chao. Lakini kuna watu waamini, kuna watu katika wao wanaosema si mchezo, huyu ndio alikuwa atakaye khalifa, kashaamini tayari. Haya, kwa hiyo al-Husaini bin Ali bin Abi Talib, yeye na watoto wake wakazikwa hapo na kaburi lake halijulikani, pamoja na kama wanavyosema hapo. Na anasema walasna nahsul lahum ajdathan ala tahqiq, sisi hatupati kwa wao viwiliwili vyovyote kwa kauli ya uhakika hasa, illa annana la nashukku anna alha'ira muhitu bihim. Akaelezea kisha akasema pia, haya, kichwa cha Husaini kiko wapi? Kuna watu wanasema kichwa kikachezewa mpira pale kikapelekwa kwa Yazid, Yazid akachukua kichwa cha Husein akawa anakichokoa chokoa hivi kikatuliwa kwenye mkuki, watu wakaanza kucheza ngoma. Mambo mengi wanayozungumza ambayo si mambo ya kweli, bali ukweli ni kwamba kile kichwa kilipelekwa kwa Ubaidillah ibn Ziyad, akawa anakigongagonga hivi na fimbo yake. Kile kichwa cha Al-Husein sio kama ni kichwa cha mnyama au nani, hata kama ni binadamu wa kawaida tu, lakini ni uovu wa kiasi gani wa watu kama hao. Kwa hiyo anasema hapa pia Asayyid al-Ajal al-Murtada anasema qaddasa Allahu ruhahu fi ba'd masailihi anna ra'sa al-Husayn ibn Ali alayhi as-salam rudda ila badanihi bi Karbala min ash-Sham wa dhumma ilayhi wallahu a'lam, kwamba kile kichwa cha al-Husayn kilirudishwa pale Karbala kikawekwa pamoja na mwili wake. katika ardhi ya Karbala. Habari za kupelekwa Shamu, kichwa chake kilirudi, kilikuwa hivi. Ni maneno mengi yanatajwa katika vitabu vya riwaya. Lakini sasa jambo la ajabu, kabri la Al-Husaini liko Karbala. Kuna watu wanasema kichwa cha Husaini kimezikwa Shamu, lakini Misri ukienda pia kuna kabri ya Husaini. Kuna watu washafika Misri hapa, Azhar Sharifi iko hapa, Tahriri Square hii hapa, kaburi ya Husaini. Husaini nani? Lakini kuna kaburi ya Husaini kule Misri na kichwa chake Mashhad, na watu wanakwenda ulufu muallaf, wanakwenda kwenye hija ya kuzuku kaburi la Husaini, na kadhalika huko Karbala, na hawajui kaburi liko wapi, lakini wasema hapa. Al-Hasim al-Husaini bin Ali bin Abi Talib akawa ameuawa katika uwanja wa Karbala, na mashia waliomwita aende akawe kiongozi kwao, wakamlipa malipo haya ya uovu na dhulma ambayo hayasemekani, huwezi kuyazungumzia.